बैंक में काम करना जायज है या नहीं है? बैंक में काम करना जायज है या नहीं, ये सवाल मुबहम है। इसकी तफसील कुछ यूं है, वो बैंक जो सूद का कारोबार करते हैं या सूद के टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, वहां काम करना जायज है कि नहीं? वहां काम करना जायज नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लअनल्लाहु आकिलर रिबा وموكله وشاهدي وكاتبه وفي رواية أخرى فهم فيه سواء, سود खाने वाले पर, खिलाने वाले पर, गवाहों पर और किताबत करने वाले पर जो ड्राफ्टिंग करता है, सब पे अल्लाह की लानत है। وهم فيه سواء, वो सब के सब इस जुर्म में बराबर है। इसलिए वो बैंक जो सूद के साथ तआमुल करते हैं, ऐसे बैंक में काम करना जायज नहीं। हां, अगर कोई ऐसा बैंक मौजूद है जो इस्लामी तरीके से बैंककारी करता है, तो उसमें उसकी गुंजाइश उलमा ने दी है। शर्त यह है कि कोई ऐसे मामलात ना हो जो उसको सूद की तरफ ले जाए। शाहिदई, विटनेस के तौर पे शामिल होने वाला भी अगर उसी जुर्म में बराबर है। वह क्या थी बहू, कंप्यूटर पे बैठ के ड्राफ्टिंग करने वाला, वो भी अगर उतने ही जुर्म में बराबर है, तो इससे बचना चाहिए। दिरहम रिबा अशद मिन 36 ज़ानिया, 36 मर्तबा जिना का जितना गुनाह है उतना एक दिरहम सूद का गुनाह है। वह हुआ यालम, अगर वो जानता है कि ये दिरहम रिबा सूद का है, तो वो 36 मर्तबा जिना से ज्यादा गुनहगार है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 72 दरवाजे हैं सूद के, अर्रिबा 72 बाबा वफी रिवायत हुबा, 72 दरवाजे या 72 गुनाह हैं सूद के। अदनाह इतियान रजल उम्मा वल इयाज बिल्लाह, सबसे घटिया गुनाह सूद का यह है कि कोई अपनी वालिदा के साथ बदकारी करे। नसअलुल्लाह सलामत والعافية